گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 462. این برنامه با همکاری ناهید، گلپایگانی، پرویز یاحقی، مجد افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ در مایه اصفهان از جواد معروفی، ترانه از حافظ، بقیه اشعار از پژمان بختیاری، گوینده فیروزه امیر معز. دوشینه در غبار شبانگاهی با ماه خود به طرف چمن بودم، از شاخه ها شکوفه فرو می ریخت، آنجا که بود آن مه و من بودم. Thank you. لحظه ای چند نشست و سخنی چند بگو، تا بگفتم که مرا سخنی بنشست شدان هم سلبان صبر و قرار بودی چه شدان هم سلب و صبر و قرار ظرف این ها همه دل بود ظرف اینها همه دل بود چو بشکست برن دلفریب از همه شب خوشتر و زیباتر است، کوه در این شامگه دلفریب از همه شب خوشتر و زیباتر است. گوش کنان نغمه خاموش او، زان که سکوت از همه گویاتر است. بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 462.